بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ده صحیح البخاری اولنی باب دریم حدیث چې پاره کې تقریبا د نیم حدیث شرح او وضاحت شوی، خو حدیث بیا د سر نوایو چې لفظي معنا او ترجمه یې مو او دا غي نه رسو د کوم حدیث شرح او وضاحت چې نشي هغه به وایو د الله په امداد او توفیق سره. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل سند باندې أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديث نقل كي شأغي فرمائلني أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم. أول شيء ابتدائي كرشي واق رسول الله صلى الله عليه وسلم بان دوهنا أغنيك خوبن شبخوب كبكتل فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. النبي كريم صلى الله عليه وسلم او جنبه تو یو خوب مگر خکار کیدو به پشان درنا د سبا. ثم حبب اليه الخلاء. يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم لخلوت نشيني محبوب شو يوازي والي ور لخخ. وكان يخلو بغار حراء. او رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوت نشيني بقولا يواز بكي ناس تفغار حراكي فيتحنث فيه نو عبادت بقول فاغيكي دقنان بيزان بشقول فاغيكي وهو التعبد لا تحنث عبادت لوي الليالي ذوات العدد دشمير يوصوش بي قبل ان ينزع الى اهله مخد دينه چې واپس دی راشق فل اهل او خپل کور لا ويتزود لذلك او تو خبه ور د دې لپاره ځان سره به طعام او خوراک ور د دې لپاره. ثم يرجع الى خديجه فيتزود لمثلها بیا ور واپس خپل بيبي خديجه رضی الله عنها لا نو تو خبه ور ځان سره لمثلها د فارد مثل د دې شکو یا د فاره د مثل د عبادت څومره عبادت چې به کړو نو دومره عبادت د فاره به نور ځان سره بیا تو خاو تعام ورو حتا جاءه الحق تر دې چې حق ور لراغله او هی په نازل شوی وا. یا جبريل امين ور لراغله او هو فی غار حراء او حال دار چې نبی صلی الله علیه وسلم په غار حراء کې او فجاءه الملك نو ملک او فرشته ور لراغله او فقال اقرا ورلویلی اولولا قال ما انا بقارئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی زلستون کنیم. قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی فاخذنی فغطنی نذیرانی ولوم فغطنی نمال زور را کڑو حتى بلغ منی الجهدا تردی چی رسید لیو زمان اغا مشقت لا تکلیف لما لرسید لیو. ثم ارسلنی فقال اقرأ بیده خوش کرده وم پریخه وم نبیره لوی چه ولولا قلت ما انا بقارئن ما ویلی وزقو لستون کنیم فا اخذنی فغدتنی ثانیا نرانی ولی ومزا زور را کرده وم مال پدوی مزل حتی بلغ منی الجهدا تردی چه رسید لو اغزمان مشقض لا. ثم ارسلنی بیده پریخه وم فقال اقرأ بیده لوی چه ولولا فقلت ما انا بقارئ فدرين ظلم ما وينين زلستون كنيم فأخذني فغتني الثالثة نراني ولهم نظور راكلو فدرين ظل. ثم أرسلني بإبريخهم فقال نوينيهم اقرأ باسم ربك الذي خلق قلوا لا فنم دربستا أغش فيدا كنيني هرشي فيدا كرده خلق الإنسان من علق فيدا كرده إنسان د ټوکړې د وینې نه د وینې مونږ مینه نه اقرا وربک الاکرم قل لا ورثا عزت من نه. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا واپس شوو پدی کلمات سرا پدی آیاتونو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم کور لو واپس راغله او ځان سره دا آیاتونو پښینه کې وروڼیو يرجف فؤاده چرته د زړه د نبی صلى الله عليه وسلم فدخل على خديجه بنت خويلد رضي الله عنها مدن شوو په خديجه بنت خويلد رضي الله عنها باندې فقال ويلي زملوني زملوني صادر او شړای کې مې روان غاړی صادر او شړای کې مې روان غاړی فزملوه غیر غاړل او په صادر یا شړای کې حتا ذهب عنه الروع تر دې چې تری و دین کریم صلی الله علیه وسلم نه یرا فقال لخدیجه واخبرها الخبر نخبلی بیبی خدیجه رضی الله عنها له ویل او غیر خبر ورکړو لقد خشیت على نفسي یقینا ذو یریدم تقبل ذان مانی ما سره خود ځان یره پیدا شو فقالت خدیجه تون خدیجه رضی الله عنها ور لویلو کلا چرندا شینشی کې ده والله ما یخزیک الله ابدا زماره پر الله قسمی رسوا او زایب نکی تعالی الله همیشه انک لتصل الرحم یقینا تفصل رحمی ساته رشتہ داران سره خپل ولی قائم او پیوس کې وتحمل الکلا او د کمزور خلق بوج پورته کې وتکسب المعدومه او غریب سره مالی تعاون کې یا بیروزګار فکار کې وتقر الضيف او تنهمان نوازی کې وتعين على نوائب الحق او امداد کې ته د مصیبت زده او آفت زده خلقو فانطلقت به خدیجه نبوتل او ده خدیجه رضی اللہ عنها حتى اتت به ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ورقه ابن نوفل لروسو ابن عم خدیجه تا چه ده خدیجه رضی اللہ عنها ده ترزویو وکان امرأ تنصر في الجاهلیه او دا یو سرهو یو شخصیتو چه پا جاهلیت کی ده پا دین ده نصرانیت باندهو وکان یکتب الكتاب العبرانیه او دې چې لیکلو به کتاب انجیل شریف په عبرانی زبان کې فیکتب من الانجیل بالعبرانیه ما شاء الله ان یکتب لیکل به د نسخې د انجیل په عبرانی زبان کې هغه چې الله وخښیو نو د لیکلو صبره چې الله وخښو په دغه مقدار کې د نسخې لیکلې وي وکانه شیخا کبیرا قد عمیا او دې یو شیخ بوډا دیر عمر والو قد عمیا شسترگی رنده شویوی نابینا شویو فقالت له خدیجتو خدیجی رضی اللہ عنہ ورلویلیو یبن عمی اید ترزویا اسمع من ابن اخی دخل روار خبر دیواورا فقال له ورقتو یبن اخی ماذا ترا ورق نبی علیہ السلام لویلیو ایر وار تسوینی سوی کتلی فاخبره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم دل خبر ورکړه او دا غس شکتلی وو فقال له ورقته ورقه ور لویلی او هاذا الناموس الذي نزل الله على موسى دا خو اغراض دار دی چې را لګل او الله په موسى عليه السلام يا ليتني فيها جزع کاش چې په ما کې په دغه ورځو کې قوت او طاقت وي چستا د نبوت او د دعوت کې مرزي دي نقاش چې په دغه غرض کې په ما کې قوت او طاقت وي لیتنی اكون حيا ارمان دې کاش چې ژوند دی وي یتي یو خرجو په قوم کله چې بشری او اباسی تعالی قوم صالح خپل وطن نا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلو آیا شړون کې وای دی مالرا د خپل وطن لمه شړی او باسي ومه قال نعم ورقور لویلی چې او لم یاتی رجل قط راتل لذي کړي او سړی همیشه بمثل ما جئت به الا عوديا فمثل دا چې تا راتل کړي فارې باندې مگر دا غسر دښمنی کړي شوی دا راته چې کوم دعوت راړې دا دعوت چې چام وروړې نو دا غسر دښمنی شوی دا و ان یدرکنی یومک انصرك نصرا مؤزرا کستا دی ورځی زرالان دی کم نکلک او مضبوط مدد بده کوم کده غرض ما او مونتا فکم ورز باندی شتاب لا قوم شدین و زبستا مضبوط او کلک مدد کوم ثم لم ینشب ورقت ان توفیا بیا درنگ او وختیر نکو ورقا دا چه وفات شو دینا بس سم دستی سورتی پس وفات شو وفتر الوحیو او وحی بندش پاقی کی فطور راغی دا حدیث لحظی معنا و ترجمه و دا اولی حسی دا حدیث وضاحت او تشریح شوی و تردیز پوری چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معنی دا آیاتون نازل فل فدرین ظل چی جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زان تر راجح کو او اغیل زور ورکو او یای ورلوی ستاسو اولو لی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم دا آیاتونا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دلتا لگتا تبتدی رمبنی کنگا آیاتونا دا سور علق دا نازل شوال او دای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأولو اسطل اقرأ باسم ربک الذی خلق دا خلق اغا مفول دا تعمین دا پارا حذف کرده که اللہ رب العالمین طول مخلوقات پیدا کرده او علق ویلکی ریش بینی من جمد لا دبینی اغا تکڑی لا او بیاوی اقرأ وربک الاکرم نو پا دیکی تکرار ده یو ظلموی چی اقرأ باسم ربک او بیاور لوی چی اقرأ وربک الاکرم فاحل علمو ذکر کردی دا تکرار یا دا تاکید دا پارا ده یا پا اول اقرأ کی دا دی چی زان لتلاوت کول مقصود او مراد دی او پا دیدویم کی قرأت دا پارا دا دعوت او دا تبلیغ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ اغا اللہ چی تعلیم ورکر انسان لپو واسطی دا قلم باننے او علم الانسان ما لم يعلم تعلیم ورکر انسان لدا خبرو دا غصر چی دے پاغی باندے نپویدو فذکر اہل علم و اختلاف نے چی دا طولو نمخ کے کم آیاتون پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے نازل شوی جمهور اهل علم رای او قول داده چې د سوره علق دا ابتدایي پنځه آیاتونه د ټولو نه مخکې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شول. امام نووي رحمۃ اللہ علیہ په شرح د مسلم کې وی وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف دا صواب او حق خبره ده د سلف او د رسنو اهل علم او د جماهير په دې باندې اتفاق ده. او دویم قول د بعض اهل علم دا ده چې د ټولو نه مخکې د سورې مدثر اولنی آیاتونه نازل شوي وو. دا د جابر رضی الله عنه او دغه شاګرد ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف رایا دا دغه مذهب ده. خدا اول قول راجح ده کوم چې د جمهور د دغه وجوه د ترجیح دادي اگر په ابتدایي آیاتونو د سوره علق کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لدا اقرأ امر او حکم شوی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر امر سره وی چې ما انا بقارئ انزل استن کنیم او دا د قرات حکم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب چې انزل استن کنیم د سوره مدثر په ابتدا کې نشته. د جابر رضی الله عنه دا اثر رستو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کی پا کتاب التفسیر کی کہ دا ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نتقوس شو جو قرآن کریم اول ما نزل من القرآن کم دن وغوی سور مدثر او بیائی اوی چی جابر رضی اللہ عنہ ویلی چی حدیث رالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کردے شرم بنے فما بانی لا سورت نازل شو یا ایوہ المدثر قم فانذر. و اهل علم د دې دواړو قولونو په منځ کې تطبیق دا کړنه چې دا سوره علق کې کوم رمبني آیاتونه راغلي دي نو دا اول دی په اعتبار د قراءت سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حکم شوه چې ولولا او کوم چې سوره مدثر ده هغه اول دی په اعتبار سره چې خلق لیر ورکا قم فانذر د انذار په اعتبار سره اول دی او بل جابر رضی الله عنه پر حدیث باندې دی حدیث د عائشه رضی الله عنها له ترجیح ذکر جابر رضی الله عنه په هغه ځای کې خپل رائے ذکر کړي او دلته عائشه رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي چې درې پیری ورله قرات حکم کړي دوه به ما انا مقارئن نو یو نسد حدیث وی بل صحابی فهم وی نو نسد حدیث ظاهر او لفظ د حدیث دا مقدم وی په فهم د صحابی باندې البته دا ځان لګیا بل مسله دا چې یو حدیث راغی په هغه کې د اهل علم افهام مختلف دي فرست اهل علم د حدیث یو مفهوم ذکر کوي صحابه کرام وی بل ذکر کړه نو هغه دې کې د صحابی غ فهم مقدم وی خو کله چې یو ځکه نسد حدیث راغلی نه او بل طرف له فهم دی او صحابي دی نو دا نس او لفظ د حدیث په مقدم وی په فهم د صحابي باندې او بل د جابر رضی الله عنه حدیث رستو امام بخاري ذکروم کی فقره کې داسې الفاظ راغلي وي فرفعت راسي فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ما سر پورته کو د برن نبی رسول الله والسلام له ملک आवाज ورکو د غرونو نه فای ما سر پورته کو هغه ملک مې وکړو چې حراکه مال راغله او چې د اسمان او د ځمکه په منځ کې په یو کرسی باندې ناشته نو د دې نه دا معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ کې کتل او غار حرا له یو ځل راغله او فبعض اهل علم ذا اقوال فمنسك ذات التدبيق وجموال كذلك فعلى الاطلاق هو ابتداء سوره علق ففنزو اياتون ما نشوي ده مطلقا ابتداء اياتون ني او ده سوره مدثر بارك تراغلي في اول نازل شوي انه اول ما نزل كاملا في اول كامل نازل شوي ده خصوصية ولا حاصل له مطلب ذا که په سوره علق باندې ابتدا حقیقی ده او په سوره مدثر باندې ابتدا اضافي ده حقیقتا ابتدا د سوره علق په ډیرو بنو آیاتونو شویده او د دې وروسته چې بیا باقاعده ابتدا شوی او دا حکم دی چې خلکو یې روان او هغه په سوره مدثر باندې شوی نو ابتدا حقیقی او اضافي جمع کېدای شي دغه توجیه له علم دا کړی چې د فترت نه پس چې کله وحی بند شو مداغی نفس چی دوباره شروع کیدن و ابتدای پا سور مدثر شوا مداغ فترت نفس پا ابتدا پا حیثیت باندی دیلوی چی اول ما نزلا اول لا نازل شو رست براشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانی انقطاع و فترت دو وحی دو پیدی شوئے یو پا ابتدا کی تیرا پینز آیاتون نازل شوال د سور مدثر د نزول نمخ کی او د سور علق د نازل ایدو نفس نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی کی فطور او انقطار غل کده دی حدیث په اخر کې ذکر شول فلې کې بیا د اهل علم اختلاف د رسو براشی سوق دین دری کاله او سوق دو کاله سوق دینیم سوق سلوی خرزی او دیم فترت د وحی چراغله نو تقریبا اته سوروتونه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوه بیا چې کله سوره زحان دا غین رسو بیا سوره زحان نازل شوه خو دغه فترت چې د لغونته او اهل علم ذکر کړي دوه ورځې یا دوه شپې تقریبا او بعض اهل علم چې وایي چې اول ابتداء بسم الله الرحمن الرحیم باندې شی و نه قول مرجوح ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک راغلی دی امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت ذکر کړي چې کان النبی صلی الله علیه وسلم لا يعرف فصل سوره حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل دو سورتونو په منځ کې جداواله او فاصله تراغې نه پیژنده چې بسم الله الرحمن الرحیم بنو نازل نو دې کې لاګړ سورتونو نه دی راغلي چې راغې په منځ کې دی فاصله راشي او هغه کې بسم الله الرحمن الرحیم اول نازل وي او یو قول د بعض سلفو نه دا چې سوره مزمل اول نازل شوی خو دا ضعیف او شاذ اقوال دي قوي اختلاف چې دا صرف په دې کې چې سوره مدثر اول نازل شوی کنه د سوره علق ابتدائی آیاتونا نو پاغی که راجح قول داده که ده سور علق ابتدائی آیاتونا فدیده که اهل علم ده مناسبت پتور بانی ده مسلم ذکر کئی ذکر دارا غلط ابتدائی چه اقرأ باسم ربک الذی خلق دا الله په نوم باندې ابتدا وکا بسم الله الرحمن الرحیم باندې نو بسم الله تسمیه دا قران جزء ده کنه ذکر اهل علم بری مذاهب دي رستم مفصل رازیم امام مالک رحمت الله علیه د بعض احناف قول لانه په سوره نمل کې کوم راغلی انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم نو دا خو بل اتفاق د قران کریم جزء او حصہ ده او د دین علاوه د قران کریم د سوراتونو حصہ نه ده امام شافعی رحمت الله علیه قول لذی برعکس نه صدا د هر سورت حصہ ده او پورا آیات ده او درن قول ده چې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله د قران کریم جزء ده په سوره نمل کې راغلی خو د هر سورت جزء نه ده د دې وجه بل استیش چې د قران کریم جزء ده دا رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لسته و حدیث د صحیح مسلم کراولی انس رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل سر پورته کو تبسم او کوي خاند نو ورلوې چې تاسو سو خاندولې وی چې اوس په ما باندې یو سورت نازل شو وی فقرأ بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الاکثر بسم الله وی او بیا سوره کوثر وی دا دیم مذهب چه دار امام عبدالله ابن المبارک دی دا داود زاہی او امام احمد رحمت اللہ علیہ من نقل دی علماء احناف کن بازی دیل ذهاب کرده علامہ زیلعی رحمت اللہ علیہ فنصب الرائق وی وهذا قول المحققین دا د محققین او اهل علم قول نه په دې قول باندې غفول ادله او نصوص را جمع کیږي د دې وجنه صحابه کرامو بدا مستقل په یو سطر او کرخه کې لیکلو د قران کریم سورته چې به لیکل په سوره توبه نه علاوه صحابه کرامو د هر سورت په ابتدا کې مستقل کرخه او لکیره کې دا لیکلې او دا مسله ده چې اتباع د مصحف عثماني په مونږ باندې واجب ده او مخی حدیث در ذکر شو چې د فصل بین سورتین د فار نازل شو لکه حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ذکر شو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دیلا په خپل کتاب القواعد النورانیه کې وی چې دا پرې مسله کې اعدل الاقوال نه دا درم چې د قران کریم جزء ده خو د هر سورت جزء نه نه البته په بسم الله به ویل شي ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورتونو په ابتدا کې ویلې صحابه کرامو د سورتونو په ابتدا کې لیکلې ده دا رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې دوه سورتونه د یو بل نه جدا کول دا پته ورله الله لګیده چې بسم الله به ورله راغې مخکې بیا په دې کې د اهل علم اختلاف ده چې آیا دا د سوره فاتحه جزء ده کنه امام شافعی رحمت الله علیه مذهب په ذکر شو چې نو قران کریم د هر سورت جزء غني نو د سوره فاتحه هم جزء ده او جمهور اهل علم وایي چې نه د سوره فاتحه جزء نه ده بیا په دې باندې دا مثلا بنا کیږي چې څوک مسکی نو بسم الله په پتی زبان دی وایي د سوره فاتحه سره چې کوم جهري مز ده امام شافعی رحمت الله علیه او د محدثین د یو جماعت رائے او مذهب داره د دې لوستل واجب دي او د سوره فاتحه سره به ویل شي په دې زبان دي خو بیا دا تفصیل د محدثین او امام شافعی شه امام شافعی رحمت الله علیه وی جهری مس کی بجهرن وی او محدثین وی ک جهرن خو نشتا خو لوستل واجب دي ځکه د سوره جزء ده امام مالک رحمت الله علیه نے نقل دي چې وی په مس کی تسمیه بسم الله ویل سرن یا جهرن دا وی مکروه ني امام ابو حنیفہ دارنگ امام احمد رحمت اللہ علیہ نقل دی و اکثر محدثین داوی چې بسم الله ویل دا مستحب او مسنون عمل دی سورہ فاتحه نه مخکې او چې کوم منځونو کې جهر دی کوم رکعاتونو کې هغه کې به پکلا راوي دا د دې وضاحت او تفصیل به ان شاء الله راځي مفصل فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا ضمير سره دار آیاتون لراجع دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیاتون ځان سره واپس راوړو او د ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله عنها کور لراغله او یاد بهذا ضمير راجع دی قصه لا دا واقعیا او قصه نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس راوړو او دې بیان کړی و يرجف فؤاده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه رپیدو د فؤاد په تفسیر او وضاحت کې اهل علم درې اقوال ذکر کړی سبن کوي بعضی وایي د فؤاد ویل کېږي چې قلب او زړه دا مرادف الفاظ دي او دویم باطن القلب د زړه غ باطن او دنه چې هغه له فؤاد وایي او دریم قول دا چې غشاء القلب د زړه غ پردې له وی فؤاد ویل شي پریزه کی پری روایت کی یرجف فؤاده راغه او رستو کتاب التفسیر او کتاب التعبیر کی امام بخاری رحمت الله علیه لفظ داس ذکر کوي ترجف بوادره بوادر جمع د بادرتون دا او بوادر ویل کی دی شي د 60 او د اوغو په منځ کې چې دا کومه وخه ندی دی له بوادر وی نو دا وخه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو دی دا اهل علم ذکر کړي چې په دې دواړو کې څه تکرا و تناقض نشتا لفظ د فؤادهم سیده او بوادرهم سیده زړه د انسان چې رپیږي عموما د حرکت بیا د شا طرف لمرسي د شاله د سټ د غوخه مور سره خوځي نو مطلب دا چې صورتن او لفظن خو په الفاظو کې اختلاف شته یو کې بوادر راغلي بلکې فؤاد راغلي حقیقتا د دې په معنا کې ډېر اختلاف نشته د زړه د رپیدو سره د ملا د غوخه رپیږي دا ارتجاع او رپیدل په نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول راغلی وو نو د دې دوه وجه اهل علم ذکر کړي یو بنا بر تقاضای بشریت چې دا سي ناشنا واقعي یولي دا بشر مخامخه په انسان باندې رعب او ير راځي چې دا غي سره بیا رپیدل لازم دي او دویم دا چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې غټ بوج او درنه ذمہواری واچول شو نو یکدم چې در باندې غټ بوج او درنه ذمہواری واچول شي دا غي د وجنه په انسان باندې دغه ارتجاع او رپیدل راځي وکاله وی ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ممتاز درنه وینا درته دومره درنه وینا چ اسمانونو دارنګ غرونو او زمکه دارت کړي وا وحملها الانسان انسان دا پورته کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها لراغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دې سره نکاح کوله نو جمهور اهل علم رائے او مذهب دارې دا پرې مسله کې راجح قول چې د دې عمر سلوي خاله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر پنځه اشکاله نور اقوال په دې کې شته او دا نکاح د دې تر عمر ابن اسد ابن عبد العزاء هغه سره دی وا د توالد سره وفات شوی او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په زنانو کې د ټولو نمخ کې ایمان راوړون کې دا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډېر تکلیفونه تیر کړي د دعوت او د تبلیغ په مسله کې او په هر مرحله کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پوره حصدار او هغه له تسلی ورکوله د هجرتنا درې کال مخکې بیا دا وخت شوی د ابو طالب د وفات نه درې ورځې وروسته دغه کال له محدثین او اهل علم عام الحزن وایي د غم او د پریشانۍ کال ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تسلی دو زینو کور کی ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله عنها او بار ابو طالب د دروازه د تسلی زینا په درې ورځې کې دنه دنه لاړل درې ورځې مخکې ابو طالب وفات شو د هجرت مدری کال مخکې او درې ورځې پس ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مصیبتونه راغل ذکر لعام الحزن وی کور کې دنم د تسلی دې ختم شو، بار د تسلی دې ختم شو. او مشرکان به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لک خاطر د ابو طالب د وجه نه کولو چې غو په دین کې زمون مرګره ده نو سبا ورلنه وي. اته وفات شو نو غمونه پریشانې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم انبار شول. کور لا چراغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمیلونی زمیلونی فکر خدا دې چې بیبی له وی چې زمیلینی ویلې وي زمیلونی دا سیغه ول ذکر کا د جمع مذکر د امر د پار راضی. اهل علم ذکر کړی دي چې په داسې موقع باندې هنګامي موقع باندې عموما د مذکر شیغي استعمالیږي. یو انسان باندې غبراحت راغلی، یرا او تکلیف کې راغلی، نو د جمع شیغي استعمالی او یا د خدمت په موقع کې محاوره داسې ده چې د تذکیر او تانیس ته اعتبار نی، څه فرق نی، دغه د مذکر شیغي استعمالیږي. ځکه وایي چې زمیلونی زمیلونی. او بعد وی چې اصل کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبی مو په کور کې او د دې سره غلامان او خادمان او ځکه مالدار بیبی و نو دغه ټول له حکم چې زمیلونی زمیلونی. فقال لخديجه واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. خديجه رضی الله عنها له خبر ورکو وی چې زه په ځانو یریدم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپل ځان خطر پیدا شو. د څه وجنه دا خطر ور سره پیدا شو؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په دې کې دولس اقوال د اهل علم ذکر کړي. وې دا خطر ور سره یاد جنون پیدا شو چې ملک یو کتو دا سخت یره پراغه نو ما سره دا یره شو چې جنون را لاحق نشي. خو بیا حافظ رحمۃ اللہ علیہ دې قول تردید کړی او دویم قول ویداری چې دا من قبیل الحاجیسو ذهنی پریشانی پر آغا غم پر آغا چې پاغی سره د انسان په حالت کې استراب راشي او پورا متوجه نی یا سخت یره پر آغا لی ورده یره ور سره پیدا شو چې شرط د دی یری او د پریشانی د وجه وفات نشم د مرگ غم شو ور سره یا د مرض اندیشه او خطره و چې مرض را لونه لگی او سیوانی شي چې داسې مسلسل غم نرا باندې. دغه قوالی ذکر کړی دی حافظ رحمت الله علیه چې دا ټول کمزوري او ضعیف دي. البته دا قول چې دا خشیت ور سره د مرض یا د دوامي مرض یا د مرګ د یریو نو دی اقوال له ترجی ور کړی دا تبعیره په انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام راضی نو دا د نبوت دا مقام منافی نه ده. په انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام به تبعیره راتله. ابراهيم خليل الرحمن عليه الصلاه والسلام نزل كلام ملائكه راغل من منوب شكل كي او اغتي فيرشو مهمان نوازي وكو فيرشو غور لوي قران وي فلما رايهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفا فليك يقتل جدور لنمر تياري خده وغي طعام لا نور من ذيكي نزل كي تفت يا رب ساتلا. موسى عليه الصلاه والسلام بان يرى راغلي واذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى اغساهران شكلق كلهم ساغان ورسيغرزولي وغيد مار په شکل کې منډي وای موسى عليه السلام سره پزله کې را پیدا شو نو دا يرى طبيعي د مقام د نبوت او د رسالت منافين ده. خدیجه رضی الله عنها ورلوې کلا دارنګ نه ده دا حرف رد عليه معناي د نفي ده ليس الامر كما زعم کار دا څنګه دي لکه څنګه چې تخيال او ګمان کې او کلا دا په معنا د حقا مرادي کلا تنبيه د پاره مرادي. امام بهقي په دلائل النبوه کې د ابن شهاب رحمت الله عليه نو مرسلا نقل کړی چې خدیجه رضی الله عنها نبی اسلام له وی ابشر فوالله لا يفعل الله بك الا خيرا غورت زيره خوشخبری والا زمانه په الله قسمي الله تبارك نه کوي مگر خير د خير اراده کوي. فقبل الذي جاءك من عند الله الله دې طرف نه کوم پیغام در لراغله دا قبول کا فانه حق وابشر فانك رسول الله حقا دا تعالی حق پیغام راغله زيره خوشخبری والا ته الله په حق پیغمبري. دارنګه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړي چې دا سم راغلي دی په باز مراسیلو کې چې عائشہ دی خدیجه رضی الله عنها ورلوي ابشر یا ابن عمي واثبت اې د ترجویہ بشارت او خوشخبری والا مضبوط شه زماره په غزاد قسم وي چې زما روح لا غفلا کړي اني لا ارجو ان تكون نبي هذه الامه زما یقین دې چې نبی او پیغمبر دې امتي د اول اسلام او ایمان کې دی بيبي وروړه د فزنانو کې فرجالو کې لکه څنګه معروف د ابو بکر رضی الله عنه او په ماشومانو کې علي رضی الله تعالی عنه او بعد ذکر کړی چې زید بن حارثه رضی الله عنه والله با يهديك الله ابدا زماده په الله قسم چې الله بتا زایتینا لا يخزي د باب افعال من المضارع في غلب معنا در رسوائي سر راضي او په بعض نصول کې راغلي دي يخزي په ځای باندې يحزنك فان والله ما يخزنك الله ابدا زماده په الله قسم کتاب الله غمجنين هميشه لپاره يحزنك د باب افعالنا له او د باب نصرای انصرون امراغلی احزنك دواړه هم معنا دي په یو معنا استعماليږي انك لتصل الرحم وتحمل الكلب تصل الرحم کې د خپل خپلوانو سره رشتہ داری ساتي او د ضعیفان او د کمزور خلکو غبوج شته کل اغسړی لوي چې هغه خپل کار په خپل نشي کوله لکه ماشومان یتیمانان کونډې زنانه وتكسب المعدوم لا تكسب يا المضاري في غدا سبب ضربه يذهبون فتاباني فتحدا او سين ماني كسردا او يا دباب افعال من المضاري في غدا فاباني ذمدا تكسب كم روايه دو كشمه هني رحمه الله عليه دو فاغي تكسبوا دباب افعال نراغلين او بیا پر معدوم کم دو احتمال دی یا د دین مراد مال معدوم نه مطلب دا دی تکسب غیرک المال المعدوم تغریب او بیوسه سری سره مالی تعاون که اغا مال ورکی چی لاغ سرنی او یا دویم احتمال په معدوم کې دالې چې مراد د دین المعدوم المال هغه سوق دی چې دا غسر مال ني مخکې خداو ته مراد کنه مال معدوم دی دویم احتمال دالې چې المعدوم المال هغه سړی دی چې مال ورسره ني وي یعنی فقیر او محتاج ته بې روزګار په کار کې چې کم بې روزګار ني او بعضی معنا دام کړی چې تکسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله نام امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړی په شرح مسلم کې چې پورته هغه نش مال کسب کې الله رب العالمین تعالی دا کمال درکړی دی چې نور خلق د کم مال غټلو نه عاجز وي نو تا هغه مال غټي او کسب کې ملي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدح ذکر کوي عربو باندې مدح ذکر کوله چې فلانه سره الله دومره تجربه ورکړي چې تجارت لوځي نو ډېر مال غټي وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق وتقري الضيفة تدم المم المسياك مهمان نوازك وتعين على نوائب الحق أو دم مصيبة زداء أو آفت زداء خلقه مدد أو تعاونك نوائب جمد نائبة لا دا فمعنى الحادثي ومصيبة رازي دی حوادث ول نوایب د دی وجنه وای چې نوبتن فنوبتن راځي نمبر وار را رواني نوبه نمبر لوي بعض اهل علم وای چې د نوایب الحق نه مراد اسماني آفتونه ني څنګه چې باندې طوفان راشي ډیر باران وری او پاغي سره کور منهدم شي مال ختم شي نه راغ خلکو ته امداد کې فانفلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة إمام بهقي رحمة الله عليه فدلائل النبوه کې په بعض مرسل اسانید سره ذکر کړي چې اول خدیجه رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم عداس نوم شخصیت لبوت نو شرای غلام و نصرانی او رسته به واقعیا راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله طائف وعلى الدعوه ورقوله د مکی مکرمه څخه خلقو د سردارانو په طائف کې باغ او هغه باغ کې د بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې انګور خړې دي انګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم له غونچه کړو هغه په ترولې او د دې نه نوا خارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوه خطه زما ضرور د یونس علیه السلام د خاري نو اول دې عداس لبوت نو كذلك عطبه بن ربيعي بن عبد الشمس غلامه اغطي ده جبريل باركي تكوشنه وكل نبيعي ده اغين رسطه ورقل راوشته بعض الروايات ده ذكر كده امام بهقي فدلائل النبوكي كخديجي رضي الله عنها ابو بكر رضي الله عنه ورقي بن نوفل لولي قالوا جدد كوشه كاش او بیا رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په خپل حاضر کو وری وسته دا ورقه ابن نوفل ته ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها دا تزویو ابن عم خدیجه دا صفت یا بیان دی یا بدل دی د ورقه د فاره چې کوم مخکې ذکر شو نو دا به منصوب دا چې بنوي چې ابن عم خدیجه مجرور لستنی درست ننی وکان امرأة تنصر فی الجاہلیہ او دے یو سرےو چی پا جاہلیت کی نصرانی شو عیسیٰ علیہ السلام پا دین بانیو دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بعثت و نبوت نمحکم پا مکہ مکرمہ کی بعد خلق پا دین دے نصرانیت باندیو او زنی پا دین حنیشیت باندیو دے ابراہیم علیہ السلام پا دین میو پا دا حق پرستو کی ورقا ابن نوفیو دارنګ بل زید ابن عمرو ابن نوفل دا هغه قیادم رستو راشی چې دین د ابراهیم علیه السلام په دین مانیو دی وی اول یو يهودي عالم لاله او هغه وی چې مال د خپل دین وضاحت او تفصیل بیان کړي د شي استاسو د دین يهودیت لوردن نشم هغه لوي زموږ دین لخرا د نتیګو د الله د عذاب غضب او د غصی مستحقیږي با دغه قانون کې بعض ذات اعمال موجود دي چې الله غضب د هغه د وجه ناراضي نو ور لوي زه خدای الله د غضب نه تختم د الله غضب له خدان لاندې کوم نه بیا یو نصراني او عیسائی عالم لاله چې تاسو دین کې د نکیګم هغه ور لوي زمون دین له د نکیګي نو بعد خبرې زمون په دین کې راځي دي چې الله د لعنت مستحق وګرځي نو ولوي د الله د لعنت نه خو تخته کوم لعنت نشم برداشت کوله نو بیا ور لدی یهودی ویلو خجر الله د غضب نه تختی نو بیا د ابراهیم علی السلام په دین شه او دی نصرانی مور لو چې زړه الله د لعنت نه تختی نو بیا دین حنیف قبول کا نو زید ابن عمرو ابن نوفل چې د ادوارو نه د ابراهیم علی السلام د دین بارک او ورې د نور خو پویدنه او چې کشي اللهم انی اشهد انی علی دین ابراهیم رسول ایمان بخاری رحمت الله علیه په کتاب المناقب کې دا ذکر کی چې الله غواښه چې د قدیم د ابراهیم علیه السلام وکانا یكتب الكتاب العبرانيه فيكتب من الانجيل بالعبرانيه ما شاء الله ان يكتب دغه کتاب لیکلو انجیل په عبرانی زبان کې نو د انجیل نسخه به لیکل په عبرانی کې هغه چې الله خو خشوع چې دی ولیکي دا عبرانی وی ماخوذ د عبرنا خلاف القياس راغلی او اصل خو د قياس او د قانون مطابق عبری راځي عبرن او عبورن دی له ویل شي چې په یو لار باندې په یو ابو باندې تیر شي تیرې دولوي ابراهیم علیه السلام لا چې کله الله نجات ورکو د نمرود نه بچ شو نو یې په بحر فرات دریای فرات باندې تیریدو چې دا موجوده وقت سر د شام او د ترکی په منځ کې یو سمندر راځي نو نمرود ظالم بادشاہ ورپسې خپل لښکر ولېګلی ورلې وشي او نوجوان زمانه تښتېدلې راکاوي کوي او داغه نه خو علامه بدای چې هغه سوریانی زبان وایي نو خلکو چې ابراهیم علیه السلام اونې و داغه سره خبرې اترې شروع کړي نو الله داغه عبرانی ژبه بدله کړې و سوریانی ژبه باندې خبرې نه کولې عبرانی ژبه باندې نجون کی په دریا فرات باندې هغه تیر شوی دای عبور کړه او نزدک وی دی جبل نون کی خدای شو عبرانی. امام بخاری رحمت الله علیه خدای ته داسې ذکر کړی دی چې وکانا یكتب الكتاب العبرانی، عبرانی کتاب به لیکلو، کتاب التفسیر او بیا کتاب التعبیر کی جدار روایت لازم فدی لفظ به ذکر کی وکانا یكتب الكتاب العربیه فيكتب من الانجيل بالعربیه، وإذا بعربي كده إنجيل لكلو عربي لبيرارولو. ابن حجر رحمة الله عليه فتح الباري كويش دوار خبري ودوار الفاش بخفل زي سيدي. ورقي ابن نوفل عبراني زبان موردلو أو عربي موردلو، فعبراني كي بيم لكلو فعربي كي زني نسخي وفعربي كي بي زني فعبراني كي. التوراة ودى إنجيل دا بكم زبان كيو فريك أهل علم لو اختلافنا. علامه تیمی رحمت الله علیه وی عمدۃ القاریۃ نقل کړي چې تورات، انجیل او نور آسمانی کتابونه دا په عبرانی زبان کې وو. علامه کرمانی رحمت الله علیه د دې حدیث په شرح کې وی چې لدينا معلومیږي چې د انجیل اصل زبان دا عبرانی و. او د سوریانی له سوریانی وی اولی وی آدم علیہ الصلات والسلام لچکل الله رب العالمین دا اغا اسماء و تعلیم ورکو وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة، نو دا تعلیم شون که سرن ورکل و دا سوریانی ماخوز دا سرن فتح خبر چالکول، نو دا دی وجن دی زبان لبیانون کی خودشو سوریانی اغا زبان چی اللہ رب العالمین دا ملائکو نفت آدم علیہ السلام لتعلیم ورکل. او شان ورشا کشمیر رحمت اللہ علیہ فیض الباری کی وی سوریانی ورلا اعتبار د پدې اعتبار سره وای چې دا د شام او د سوریا طرف لمنسوب دی، د شام له اوسم سوریا وای، نو په خوانې نوم دی، نو دغه وطن لمنسوب دی چې خلکو په پدې زبان باندې تکلم کول، نو دغه ورلا سوریانی وای. وکانه شیخا کبیرا قد عمیا، دا ورقه ابن نوفل چې وو نو یې بوډاو او پستر ګړون شو او نابینا شو، او اعتراض راځي چې کله دې نابینا او پستر ګړون نو ملي لیکل څنګه کولې فل چې عربی کې به تورات لیکل او یا عبرانی کې. دې یو جواب داده چې د دې اړندې دو او نابینا کې دونه مخکې بددا انجیل او داغي نسخې لیکل په اخر عمر کې به دې ورون شو او نظر کم شوه. یاداره چې دلته کې دړونوالی دا اطلاق په ضعف البصر باندې کیږي، نظر کم شوه، ضعیف البصر شوه، ضعف البصر او کتابت طریقې سره تعارض نشته، کمزوري نظر والے باندې کول شي، یا حقیقتا نابینا شوه خو بل چاله به حکم کول د املاوی بل بلی کل کول، نو ورقل د دې نسبت بیا کیږي مجازن. فقال له خدیجه یا ابن عمي، خدیجه رضی الله عنها ورلوین ای زماده تر بیا کتاب التعبیر کی بدا حدیث دا یا قضیبان اے راشی اے ابن عمی، یا او اے دوار حرف ندا دی استعمالی گی. او کتاب التفسیر کی یو روایت کی راسم راغنی یو نسخہ کی چی یا عمی ابن عمی لگا سنگا چی دل تراغنی یا عمی لفظ راغلے دے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ چی دا روایت ذکر گئی فاغی کی دا اے عمی ذکر راغلے اے ترا، نو یو ځکه ورله تر زوی او یو بل ځکه ورله تر وای، نو په دې کې دواړو کې تعارض نشته حقیقتا. او عمر کې د خدیجه رضی الله عنها نه مشر او نو مشر د تر زوی لم کله تر ویل شي، ځکه په عمر کې کشر وا احتراما ورله ویلی. یا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې دا ابن عم لفظ چې محفوظ ده راجح او قوی ده، او کوم کې چې د عم ذکر راغلی نو هغه صحیح ده، هغه کې شذوذ دی، دی یو راوی وهم دی. اسمع من ابن اخي، ته وایي د خپل وراره خبره واوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اولی دا غر واره ویل شي، یا په دې اعتبار سره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مشر نو مشر له اوسم په محاوره کې ویل شي او په هغه وخت کې هم تر ویل کېدی شو. او یاد دی وجنا چې دا ورقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په نسب کې یو دی کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د والد او د ورقه نسب چې دا یو نو په هغه اعتبار سره ورته وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د والد په نیکونو کې راځي قصي نو دا شانتي د ورقه په نیکونو کې قصي راځي نو په دې قصي کې دواړه یو ځای کېږي په دې لحاظ سره ورله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروي او هغه نبی اسلام درواروي فقال له ورقه هذا الناموس الذي نزل الله على موسى ورقه ورلوې چې دا اغراض دار دی چې الله موسی علیه السلام لرا لېګلی ناموس د فاعول وزن نه نام سيو نام سو په معنا د دې راځي چې چا سره پټي خبرې وکي نامسیان میسو د بابي ضربه دربونم په معنا د پټوالي راځي چې یو شی پټ کی ارستو کتاب التفسیر کې امام بخاری دا حدیث ذکر کوي کتاب الانبیاء کې نو پاغه ځای کې د ناموس تفسیر کوي په صاحب السر سره پټ رازدار بعض اهل علم د ناموس او د جاسوس په منځ کې فرق هم کړي چې کوم صاحب سر الخير وي اغه مرګری چې ستا پټي خبري اغه سره وی رازدار دی وی نو اغه له ناموس وی او چې د ناکار خبرو رازدار وی صاحب سر الشر نو غل جاسوس وی د لغت په اعتبار سره دواړو کې فرق نشته د یو بل په معنا استعمالیږي خو عرف او ثقافت دا دی چې ناموس په خیر کې استعمالیږي او جاسوس په شر کې دا ورقه د عیسی علیه السلام په لیوان د موسی علیه السلام ول ذکر کو دی خو نصرانیم دنو په کار دا چې ذکر د عیسی علیه السلام کړه وی چې هاغه ناموس الذي نزل الله على موسى بل موسی علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لري تر شو د عیسی علیه السلام زمانه ور سره جزيره نو په کار د شای ذکر کړه وی د دې سوجا چې موسی علیه السلام ذکر کو او بل ورقه نصرانی او عیسائی نه اهل علم ذکر کړي چې در اصل د احکام په اعتبار سره چون کې تورات شریف جامع کتاب او په انجیل کې دمر احکام نو هغه کې زیات تر نصایح او واقعات نو د دې وجنه په هغه وخت سره په نسبت سلفي انجیل او موسی علی السلام لا زیات نسبت به عیسی علی السلام لا نه کیږي ځکه دا کتاب د جامع نور هغه چې په پوره احکام دي مشتمل وي هغه کې مواعظ نصایح او واقعات هذه وجه نقول القرآن الكريم بإشارة قوي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار من توراة رالي قلعوا تفاقيك هداية ورناوة بغمبران وفاقي باني في سليكو لي نطول بغمبران لنسبة كيجي بالتوراة بفي سليكو لذلك فأحكام باني مشتملو مناغي لشهرت او لمشهروالي لوجنين موسى عليه الصلاة والسلام ذكره دا بده اشكال رادي چه امام ابو نعيم رحمة الله عليه فدلائل النبوة كي دا روايات ذكر کره نفاغي كي عيسى عليه السلام ذكر راغره چه دا غناموز كي نزل الله على عيسى اهل علم ذكر کره چه اصل كي خديجي رضي الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورقل دو پیری بوتلو نو په یو ځل باندې ذکر د موسی علیه السلام کړه په بل ځل د عیسی علیه السلام خدای جواب دومره وزنی نه نه کوم روایت کې ذکر د عیسی علیه السلام راغلی نو هغه ثابت نه دی په هغه کې کلام نه ثابت خبر ادا ده چې ذکر د موسی علیه السلام نه یا لیتنی فیها جزعا دا یا حرف ندا او د دین رست منادا محذوف نه وي اصل کې عبارت ده سینه یا محمد لیتنی فیها جزعا اے محمد صلی الله علیه وسلم ارمان چې په ما کې قوت او طاقت وي د فیها دا زمیر یا ایام الدعوه لراجې نه د دعوت په لیرزو کې په ما کې قوت او طاقت وي چې کله تخلق له دعوت ورکې یا د فیها زمیر راجې د ایام النبوه لا او دا جزعن په بعضی نسخو کې مرفوع راغلی دی نو بیا خو په دې کې څه اشکال نشته دا د لیته لپاره خبر دی یا لیتنی فیها جزعن اے ارمان چې په ما کې په غرضو کې قوت وي او دلته منصوب راغله فعام نسخو کې دا منصوب دی. علامه خطابی رحمت الله علیه وی چې دلته کان محذوف نه تقریر د کلام داسې دی یا لیتنی كنت جزعا اے ارمان نه چې وې ز په دغه وخت کې طاقت کې او ځوان وې ما ستادفا کولې شوې. او بعد وی چې دا د جعل د فار مفعول له چې جعل په دې کې محذوف نه تقریر د عبارت داسې دی یا لیتنی جعلت فیها جزعا قاضی عیاض رحمت الله علیه وی چرا پدیده کې منصوب دي د حالیت د وجنا جرا حال واقع شوه کاش چې په دې ایامو کې زدا شي وي په حالت د قوت کې وي په حالت د طاقت کې وي. او امام نووی دی د ترغیب ورته وی وهذا الذي اختاره القاضي هو الصحيح الذي اختاره اهل التحقيق والمعرفه من شيوخنا وغيرهم ممن يعتمد عليه لا راجع قول لتلالي منصوب في بناء برهالية ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه دا قسبيلي دي تنزل باندي وي أرمان دي كذج باندي وي كالتي بتا دا قوم شري پس ویلی د تنزل وای ک چرته زوان وای نو کم از کم دومره به میکړه وای دغه زمانہ به میمونته وای چې کله د دوی ته شړلې نو ما بستا مرګتیا کړه وای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې او مخرجیهم ولری شړون کې دی مال رما به وباسي کنه د زینا دا مخرجیه کیا چې کم د تشدید راغلی دا د جمی سی غدا او خبر مقدم نه او دا هم مبتدا مؤخر دا او مخرجیهم آیا استون کی بوی شرون کی بوی دای مال را دخل وطن نبا می شرید خپل خارنا میولن ورقوی و ایو درکنی یومو که انصر که نصر مؤذرا کر علام دکو مال استاد رزی فکم رسی بدی تال تکلیف درکی جلاوطن کی بدی مستاب ما زبردست تعاون و امداد کرده وی یوم نمراد یوم الاخراج ده یاتینا ده جهاد زمانه ده چه کل بسه ده قوم سر جنگی که جهاد بکه نما مستان مرگسیا کرده وی یاتینا ده دعوت رز مراد ده چه کل آت دعوت ورکه نو پده غرز بماستان مرگسیا کرده وی دا مؤذرون ماخوز ده ازرون نده ده قوت و ده شدت فمانا رزی انصر که نصرا قویا بلیغا او باز وی چې دا محموز نه لري بلکې واوی د وازر یو وازر نه لري لکه د بادشاه او وزیر له وزیر په اعتبار وی چې هغه مضبوط کړی وي او زرا او ملک چې کوم راځي. ثم لم ينشب ورقه ان توفي ينشب معنا ده لم يلبس ورقه دې نه پس درنګ تیر نکو وخې تیر نکو مگر افاد شو. بعض روایاتو کراغلی دی ابن اسحاق رحمت الله علیه ذکر کړی تاریخا کنا ورقل مکمل او شو دې ژوندې او سو وخت پوری. بلال رضی الله عنه چې کله مسلمان شو کافرانو سزا ورکوله په خو او درم شو یقول او احد وی ورقه تیر شو ورلوی چې احد والله یا بلال اے بلال فالله می قسمی چې الله یو دې یو نه احلف بالله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا ذا فالله قسم فرم كتاسو ده وجلو او ده مشهد كو انه ده ده ده بزر ده تبرك ده فار رانيسم او ده نزول الرحمات ده بيگنن. وحافظ ابن قيم رحمة الله عليه وي كدا روايط وهم نه صحيح و ثابت ننه ورقه كدوم رزمانه پاتي ويد نبي كريم صلى الله عليه وسلم مرگرتيا بيقوله خدا روایت ثابت نه ده سمدستی ده دین روشت ورقه وفات شو. وفتر الوحی او بیا پا وحی که فتور راغه انقطاع راغه تسلسل ختم شو. مخی ذکر شول چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معنی ده وحی فتور دو پیدی راغه لی رنبنه فتور چه کل ده رنبنه وحی راغه غار حراکی ده سور علق ابتدائی پینز آیاتون نازل شول ده رنبنه فتور ده وحی او اهل علم د دې اسباب ذکر کړي چې د فطور الوهي د اسباب سو. نو یو سبب دا ذکر کړی چې چون کې اچانک نبی کریم صلی الله علیه وسلم له فرشته راغله د غید وجنه په انتهایی بوج راغې، نو لږ انتظار او فاصله د دې وجنه و چې دا بوج کم شي، او یا دا فطور د دې وجنه راغله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شوق نورم سیوا شي، په دې انتظار کې چې یو ځل خو هی راغله بیا به کله راځي، نو دا غید شوق د بڑاولو د پاره د فطور الوحی راغې. او بل لا چې ابتدایي وحی نازل شو، نو دریم سبب د فطور الوحی دا اهل علم ذکر کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له غور سوچ فکر او تأمل مکمل او شي چې وحی نازل شو چې په دې کې سوچ او کې تفکر او کې تدبر او کې، نو د دې وجه نه فطور د وحی راغې. بیا دا لومړی فطور د وحی چې وو امام ابن کثیر رحمت الله علیه او قول د اهل علم دا نقل کړی چې دا دوه کاله او بعضی دونیم کاله مو ذکر کړي، او د امام شعبی رحمت الله علیه مرسل روایت شارحینو په دې کې ذکر کړي چې درې کاله مو ده ودري، او بعضی سلویخ رضی ذکر کړي، بعضی سورہ کمی خراجه داده چې په دې فتره الوحی کې وقت غیرو. یو قول په کدا دي چې دوه کاله دوه نیم کاله درې کاله، او بعضی ذکر کړي یو سور دی غا یو سور دی یا سلویخ دی یا کمو بیش. آیا د فترت په دې زمانه کې نبی اسلام له سوهي شوی او کنه په یو روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له پدی دوران کې وحی کېده او صبح داغي وضاحت رام شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکی په غرونو کې غمجن ګرځیدو او اراده به وکړه چې د غرونو غسر له وخې دي داغې نه ځان را وغورځي د پریشانۍ او خفګان د وجې نه. دوی جبرئیل امین به ورله په دې غرونو کې را څرګند شو، ورله به وویل چې انک یا محمد انک رسول الله حقا، اے محمد صلی الله علیه وسلم ته د الله رسول په حق باندې. نو یې به هغه د دې نه رابند شو ځان به ریسار کو. نو په دې دوران کې پس نزول د وحی نه کېدو، خو جبرئیل امین به راتلو دا غو نزول به کېدو. خدا روایت رسو با ذکر کو چی صحیح نده، زکر دا بلاغ ده امام زهری، امام زهری وی فی ما بلغنی، او بلاغ د قسم ضعیف نده پا اتفاق د اهل علم سره. ندوهی نزول او ده دا سلسله دا سی معمولی شیع نده چی پا بلاغاتو بانده ده ثابتی گی. امام بخاری غار اخلاسه کردی که ذکر کریم، نفاقی که ده امام زهری ده قول نروس ده ذکر کیا وی فی ما بلغنی. امام زهری وف بلاغار اخلاسه کردی اهل علم او شاگردانو لوی کم چې په حدیث کویدل لفظ د بلاغ ورل ذکر کړه، امام بخاری لفظ د بلاغ ذکر کړه. منکرین حدیث یاد احادیث پر استهزاء کوم کی دا وی دا وګوي خودکشي حرام ده، او بخاری حدیث ذکر کړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خودکشي بولا د غرن بیزان را ورزول او جبرئیل به ورلو چې یا محمد انک رسول الله حق رامنی بیکو، او بل طرف له نصوصو کې خودکشي لوی د کفر مساوی او برابر عمل ویل شي، چا چې په سزان مړ کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی دی په جهنم کې همیشه وي، او دا پسې چې ځان مړ کړي نو په دغه عذاب کې به مبتلا وي. مزید جواب دار چې امام بخاری رحمت الله علیه دا کتاب د عوام الناس او د زموږ انت به علم جاهلان له نه لیکلې، دا اهل علم له لیکلې او غاړه اخلاص کړي په هغه کې ویلي فيه ما بلغني. امام زهري وی ما له را رسیدلی، نو امام زهری رحمت الله علیه چار رسول دی، دغه مبلغ دار رسول کی معلوم نه دی، هغه غاړه خلاصه کړي. لکه نن سبا خلک کوئی فرمایي، نو فرمایي د رسول کی خبره دا خونه چې به خامخا د قران او سنت خبره ای. بهرحال په دې فترت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له جبرئیل نه راغله، او درې دویم فترت دوه هیڅ راغله نام د صحیحینو پر روایت کې راغلی چې راغین رستو بیا سورې مدثر د دین رستو سورې مدثر نازل شو، او دویم فترت چې تقریبا اته سورتونه په نبی رسول الله نازلو، نو دوه ورځې یا درې ورځې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم وحی بنوا، او داغین رستو بیا سورې زحا نازل شو. دا اول فترت نرستو سورې مدثر نازل شو، د دویم فترت نرستو سورې زحا نازل شو. دا دویمه فترت چې د ابو لهب خزر ام جمیل چې راغی اروا بنت حرب نومو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغلی و نبی اسلام بیمارو اور لیوی چې یا محمد انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترکک. اے محمد صلی الله علیه وسلم زدا خیال کوم او دا ګمان مې چې تعالی وکم شیطان راتلو ته فری خو دی اړ ظالم خزوا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لري رضیت او تکلیف رسوله بیا ور لوی لم اره قربک منذ لیلتین او ثلاث مانه د کتلې دوه دریش په اوښو چې تعالی دې راغلی او الله رب العالمین سورې زوها نازل کو پاغي کې دا و چې ما ودعک ربک وما قلا تقبل رب ریخنی او در سره رب دشمنی کړی دا خدا غظالم خدای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبه نوم مرانو لوی به مذممن مذممن ابینا ودینه قلینا و امره عصینا د محمد په ځای باندې بدی ظالم یې چې مذمم دې مذمت بیان کړه شوی بری بیان کړه شوی دا غنه مون انکار کو او د دین سره دښمنی ساتو دا غکار مخریخه مخالفت کوي د ویو د خاون بارک سورې لهب نازل دی الله دې بارک وي و امراته حماله الحطب فی جیدها حبل من مسد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د عمر زمانه فطور د وحی راغله او دا غین رښتو بیا وحی رښتو روایت کې براشي چې خګر مشو او تسلسل سره شروع او جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام براتلو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.